dönmez olsun, dönmez olsun. Sensiz bu dünya dönmez olsun. Sönmez olsun, sönmez olsun. İçimdeki ateş sönmez olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Görmez olsun, görmez olsun. Sensiz bu gözler görmez olsun. Geçmez olsun, geçmez olsun. Sensiz bu ömrüm geçmez olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun.